أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا شو اسماء تلاوات كرة دا قرآن الكريم دا سورة آل عمران دا يوصل على سمة خشرو پر يوصل شلم باندي چدي پر آغا باندي ودره دا دا غسل نمبر 2 نو دغه ورابط د ما قبل سره دا دی په د مخ کې آیاتو کې چې پرون سبق او د وړ مې ورځې سبق وو په دې کې د يهودو هغه قبائح هغه د دې زمائم هغه بد بد صفات الله عز وجل مشته نه کړی ذکر هغه را ته بیان کړ چې دوی دغه رقم بد خلق دي ام جیني بد دي د جن د لارې د عقیدې د لارې دیانت نه لري ام ظاهره په معاملات کې بد دي دا ګرد په تفصیل سره تیر سوی و کې دای په خبره تیس په یاد لیاست چې دا بیان کې د دوی شناعت او قبائح او زمائم نو وس الله او مؤمنان او توای چې دا دغه سمردار او نجس سره نه دیوالی په کار ده خود دې نجاست او بدوالی دا دی بیان شنو کې دای په خبره پوس په قتی څو نه پر الزنی رئیس سنا کړي و هغه بیان کړي چې ولدا یو څه په دې کې مؤمنان دي هغه چې د شپې لمونځ کاوه تلاوت یې کاوه دغه یو څه نه حساب دا نور خګر د په دغه سی بدوی اخته چې هغه بخې بجې بدوی د ایمان سره ماړه درلود ایمان نه درلود د معاملات سره حتی هغه مخکې چې رسول چې یو دینار ورکې بیا چې تزنی اخته نه پاس بدر وکړ پر پیسو دغه نه ټینګو بخلای دوی چې د اسلامي ملکو ته مرستې راوړي دا داسې نه دي چې داسې خاصې راوړي چې دوی څونه راوړي لس چند هغو نه پیدا وړي نو دوی څه خرابات کوي پیدا وړي اخواته هغه دغه رقم دی داسې نه ده چې دی داسې دغه لرې سخا لري نو اوس مؤمنانو ته خطاب متوجه دي چې د دغسې خلکو انډوالي مه کوي. یا ایها الذین الله و ای هغه کسانو امنو چې ایمان والا یاست چې تاسې ایمان راوړي دي ودغه ته الله ندا وکړه خطاب یې وکړي لا تتخذوا تسمنسي بطانة د خصوصیت و د راز خاوندان هیڅ څوک منسي من دونكم ما سواله تاسخ د مؤمنه سما سوا د نور اديانو خلق چي هیڅ څوک لا تسي بطانه مزن جوړوي بطانه چي ده بطانه د جامع اغلنج استر ته ویل کیږي بدن ته ورسرموي یوه دغه ظاهر دي دغه دا موږ چې ابرات څوک څوک ورته وایي دیته یوه دغه دی دانو بدن ته څرمي نو ته ته دغه در خپل دي تر اخره دغه ته ته بدن ته در نږدې دي ساده بدن سره مشت دي اکثره وخت و دغه ته خلک هغه شپه ست پر خور لره ورکه خود د بدن ته دانو بتانه د جامع د استر ته وایي کیږي نو ته چې د انسانم دوه قسم دي یو د انسان دا د خولې ظاهر دارومدار دی چې کوي، یو بیا د پټ پټ د زړه خبرې دي چې هغه نو هر چا ته دی نه وایي، واخ پر خصوصي دوستې وایي دی او هغه نو په پټو رازو سره خبرې. الله وایي دغه بتانه د ده څه مه جوړوه چې ستا و زړه ته دی در نږدې دی، پټ پټ خبرې دي د ده سره دي، لکه زموږ د نن وخت ګرد رئیس جمهوران چې په ټولو اسلامي ملکو کې و دا رایتو ته یې هغه د درواغو مخ ورګرځولی دي، د ده پټ پټ مشورې د زړه خبرې د کفارو سره شریکې دي، نمایندګي د هغو کوي. په دا ظاهر کې چې دا رایت خطا باسي چې زه خو نو ما یم مسلمان یم چې ویل غی نه بسم الله زوی مړی ویلی سي، نه الحمدلله ویلی سي، نه لمونځ زده دی، نو فقط دا ظاهر خبرې دي. بتانه یې هلته ده، الله وایي دغه کار مه کوئ، دا متباقیي ده کار. یا ایها الذین یا هغه کسانو امنو چې ایمان مو راوړی دی، لا تتخذوا تسی منسی بطانه دراز خاوندان، دراز خاوندان د پټ سیر خاوندان د باچین خاوندان څوک منسی، هیڅ څوک منسی مفعول به حذف دی اپل تسی، هیڅ څوک منسی بطانه په چا سره، په دا پټ دوست سره، من دونکم مسیواله تاسی د مؤمن سره چې د زړه راز نه دی شریک یوه خبره نه ورته کوي چې زما اصلي په نیت کې دغسې داره کم کوم په دې نه خبره هغه خبره یې لا یعلونکم. نو اوس یواځې الله پاک وایي چې تاسې ولې دوی ته دا خپل د باطني شراکت مه ورکوئ، د باطني خبرو ته یې مه خبروئ. واجه یې څه شي ده؟ لا یعلونه دوی نسپمیي، لا یعلونه دوی نسپمیي، نه کمیي کوم ستاسې څخه خبالن هیڅ فساد و ضرر. د ده چې وس وسي د لږه ضراره څې ونسه در ډېره، ولاکه دغله در باندې وسپمیي چې تا ته رسېږي. نو دا الله خو صادق دی، الله خو درواغ نه وایي. الله دغسې وایي لا یعلونه دوی نسپمیي، نه کمیي کوم ستاسې څخه خبال. خبال و ضرر و تاوان ته ویل کېږي، فساد ته ویل کېږي، چې ستا ملک ته یو قسم فساد وړاندې کېږي، دی راوړي درته هغه دی نسپمیي، خپل وس ګرده کوي. بل ودو دوی خوښوي ما عنیتم، ما عنیتم هغه شی چې تا ته مشقت در پېښوي، چې تا پریشانه کوي، ستا په دماغ کې ټینشن دی، ولې دغه کارونه درته خوښ دي چې ته ورایت ګرد نور په اختلاف سره چنګاو یاست، دغسې کارونه در مشورې در لره درکي. نو دا ما مصدریه دي، عنیتم په عنت سره اړ، عنت و مشقت و ستړیا ته ویل کېږي. نو خلاصه یې ده ودوی د خوښوي عنتکم، ستړیا ستاسې، ضرر و پریشانی ستاسې خوښه ده، وسایه یې نه ده خوښه. نو دوی خبرې الله دلته وکړلې در اوسه پورې، یو ضرر ستا څه نسپمیي چې وسه در ورسېږي، نو ته چې د خپل زړه خبرې ګرته درته ورکړې، خو د ضرر ځاینه بره ور معلومېږي چې پر دغه ځای عمله وروکړه، پر دغه الله وایي مې خبره ال مه ورته وایه وده ته. بل دا دی چې دی خوښوي ستا مشکلات و مشقتونه یې خوښ دي، ستا طریقې په ټوله حیات ولاکه خوښ ده. د مثال په طور دې مرګ ته په انګریز طریقې ورکړي، دې ته بلندن طریقې ورکړي، طریقې نه ورکوي. طریقې په نن زمانه کې اټومي اسلحه ده، ولی ار مسلمان چې لاس ولاکې دی ته حق نه لري او دی عقل لري، کفار ګرد عقل لري چې کوي، مسلمان که جوړول برای علاقه ته خطر دی، دا باید دلته نه کېدای شي. په خبره تاسو پوهیږئ، د هندستان غ علاقه ته خطر نه دی چې جوړې چې ارسونه ډيري، د پاکستان غ ګرد دنیا ته خطر دی، باید دا ځنی واخست شي. د اس کارونه دی کې چې تا په تاوان ار اسلامي ملک دی واځنه دی، ایران کې هم دی پرشت بس دا ما خبر شي هغه به هیڅ اعلان نکړي. زه په یزم دی کې راځي چې بنجزونه پر ولګو دغه شیان. الله عز وجل دا هغه دي څوارلس نیم سوه کاله مخکې مؤمنانو ته ښوول دي چې مې ورنږدې کوه، زړه دې دغسې دي. پسې الله فرمایي بله واجه درېمه، قد بدت قد په تحقیق سره بدت ښکاره سوی دي، البغضاء بغض من افواههم د خلو څخه د دوی. تاسې په دا خپل ماحول کې وګورئ، د یو چا چې د بل چا سره ډېر بد کېږي، چې هر څونه پر ځان کنټرول راولي په دا خبرو کې لا یو لکۍ کږی و هغه ته ورځي، په ظاهر خدای د دوستۍ خبرې ورسره کوي، مګر بیا هم په دا خبرو کې چې پام کړي چې هر څه ځان را کنټرول کړي، د خبرو څخه یې هغه بد بوی راولاړ شي چې او ته خو هغه کوې. لکه په نن زمانه کې ځینې خلک دي د علما اوسیه بد کېږي، چې بد کېږي نو داسې یو شی به راسه روی په دا خبرو کې چې په ظاهر خو یې سر و سترګې مجې خدای پاک مجې د دوی په ګناه نه نیسي، خدای مجې د دوی د رویه وبخشي، هلته بیا یو چیخنه خبره راپورته کړي چې دغسې خېنو کړي دي، دا رقم یې کړي دي. الله پاک دغه وایي قد په تحقیق سره بدت ښکاره سوی دي، البغضاء بغض من افواههم، د خلو څخه چې خبرې وږغې د راډیو پروګرام ته واوره، اره خبره تا ته لکه نشتر دغسې در متوجه ده. د مثال په توګه دی یو پروګرام په راډیو کې ښیدي کړه پښتې،

خبردار تیس خدا از کسانی است قرار دادی سر محبت داری غواری پدا خبرو کی پدا کردار کی پدا لباس کی دادا پا شکر زام که چی سنگ با دادا پر رکم سی ولا یحبونکم ولا یحبون دی محبت نلری کم ستسی سر تیس محبت ور سر کوی دی نلری نو دا علا پا خبری که سوک شونو چرا ویرزی چی یاد ایم را سر لری نو خو الله په خبر دی د په ذات خدا الله جوړ دی الله وی دی محبت نکی چې کوي نو دا خو د پښتنو په چم سپیتان هم درنو دا خو نو سپیتان هم د چې دی مینه نکی ته پراشه کې کی ورسره کوي مینه خو بنو د طرفه ورو نو دا دوم کولای تا دوم کولای الله وی دی خنه در سره کوي او ته هغه سره ته محبت کوي دا لکه سره چې چاته پیغور ورلرو کې الله وی ته خدا غشه مؤمن ته محبت کوي او دی نکی ها خبر دار انتم تسي اولاي تسي اغا كساني استحبون چه تسي منك ومحبتك وهم دا دغا يهودو نصارا وكفار سر ولا يحبون او دي محبتنك يكون ستاسي سر وتؤمنون بالكتاب كله بلا پرلا دادا چه وتؤمنون تسي ايمان راولي ایمان لروی لتصدیق لری بالكتاب معنا پر جنس كتاب كله پر طول مراجز نگرد كتابونه دي زموږ ستاسو عقیده چې ده چې د الله د طرفه څخه دا یو سلو څلور کتاب راغلی دي موږ دا رقم لرو چې دا منم دا نه منم موږ یې پر ګرد امنتو بالله و ملائکتی و کتبه پر ټولو کتابو ایمان لرو شه نو چې زه پر ټولو کتابو ایمان لرم باید زه پر یهود و نصارا و ډیر ګران وای چې ده به ویلی یهود ویلی چې هغه دی زما پر تورات هم دی ایمان لري نصارا ویلی چې هغه دی پر انجیل هم ایمان لري نو زه خود دا غواړم چې د محبت را سره کړی وای او برعکس زه د پر کتابو ایمان لرم دی ما وې دی زما سره محبت نک دی زما پر کتاب ایمان نه لري قران تخریبی سوځي ته شنابوتی اچي او زه محبت ور سره لرم الله خدای دې به بلغ بغیر کې د چکیه خود ته پر کتابو ایمان لري باید د محبت کړی چې هغه دې د تورات می احترام لري د انجیل می احترام لري دی بز مر سره محبت کوله دی چې ستاده کتاب احترام نه لري ایمان نه پر لري او ته محبت ور سره کوي دا نه بیا بل بی غیره کې تنه کدا یې خبره پوښوي نو علاوه ایمان یو سړی خو چې دی له کامر چې پښتنو کې چاته وي چې ته خو پر نه یو څه تاریخ پیدا کړې مړ خدای دغه رقم دی او ته ګرد مرشیرو شکاری ور سره دا ځای وای څنګه پس فرمایي او تؤمنون تسي باور لري یقین لري بل کتاب پر کتابو کله هی پر ټول کتاب باندې تسي د کتاب سي جنس کتاب مراد کې برګر د اسماني کتابونو زم مراد سو د يهود او د نصارا او کتابم په کې شامل شو تسي ایمان پر لري او د حساب کتاب ایمان نه لري نو دا بل کمزوري د چا محبت ور سره کوي پس یې بل پس فرمایي و اذا لقوكم و اذا غوخت لقوت دي ملاقات سي دي منافقت راپورته کی کوم ستاسي سره قالو دي وای امننا مج ایمان را وړی دی دیو مج ایمان را وړی دی تا ته دغه سه خو مج ایمان در مج نه خدای نه منو د یهودو نه سره چې وسور ته چیز ما وستا خبره په خدای یوازې نه حل کیږي چې تم خدای منی په خو دا چې رسول چې د خدای په ایمان چې څوک پر لري په دې مؤمن نه ګرځي تر څو چې پر رسول ایمان را نه وړي دا ور سره جوړه ده نو خدای پر رسول ایمان نه راوړي دی ظاهر تا ته ځان دغه سه دغه سه نو خو ګرځي دا یو خدای عبادت کو زم خدای ته عبادت کوم کیم خدای ته دا بیا زلاده چې زه وسلیب ته سجده کوم ته کعبه ته نو چې ته چې پاګل زه کعبه ته سجده نه کوم زه سجده خدای ته کوم کعبه مې مازه طرف دی ته وسلیب ته سجده کوي خدای ته د کوم خوا کول ته خو عیسی علی السلام خدای بولی خدای د قبر ته سجده کوي دا زما واستای د غسر یوسف زما واستا مسله کو دي نه دی یو فقط لسانی غلطی درکی و اذا غ وخت لقو چې تاسو ملاقاتی لقو چې دوی ملاقاتی کوم د تاسو سره چې دای ستاسو سره مخسی قالو دی وای آمنا موږ ایمان را وړی دی دا خه د ظاهری کار شو باطنی څنګه دی و اذا غ وخت خلو چې دوی یوازې خپل په منځ کې سره کشي خلو چې سره یوازې شي عضو دي چچي عليكم پرتاسي الانامل لغوت انسان شي ډير په يو شي کې ډير درد ورلره ورغلي وسنه نه رسېږي برای خپل لغته په غاښ نیول ځغه شي نو دي چې واز شي ګوتې په خلوې په غاښ کې چنګې نیولې چې هاي کله به درې شي وکاشه نو دا څوار له سوا کال چې روان دي دي ګوتې وکي په خلوې چنګې نیولې چې کله به درې شي د دنیا د مخ به کله وتا ایستکم کله به اسلامي ملکونه ګرځا جارو کوم چې ګرځي يهود نصارا سي دا امغه د دې باطني خويري الله عز وجل راتوه دا لا خبره صادقه ده به شک زموږ پر ایمان دي نو چې دی خالص عقد عقد دغه تل کې چې شی په غاښ باندې او د کی چې یا خپل مثلا ګوته چې نو دی چې علیکم پر تاسې باندې الانامل خپل ګوت چې ولی من الغیظ د ډیر غیظ او غضب چې انسان ته ډیر درد او غلی او وس نه رسیږي وس کار نکي بار نو ګوت په غاښ نیولی دیم د غیظ د حرکت په دا چې د دې ګرده دا بد بد صفتونه د مؤمنانو په باره کې چې دا دوی لري بد بد صفت دا یې بیان کړله چې د غضب دی ډک دي درته نو الله پاک و رسول علیه السلام ته فرمایي قل ورته ووایه ورته اموتو مړه سی بغیظکم په دا خپل غیظ خدای جزاره در وچ وچ دا دغونه د درد ډکې زما په باره کې نو خدای جل لمون پر در پټاو که خدای جزره پر در وچ وو موتو مړه سی مړه نه زړه وچاو دی د پلانې د ډیره درد څخه ورته نو زړه دی وچاو قل ورته اموتو مړه سی بغیظی په هغه غیظ او غضب او غصه کوم ستاسو چا په زړه کې لري اوس نو دا خبرې را نقل کړې ګوره الله پاک ول تا ته په خوله د ایمان ښکاره کوي پټ چې دی د غاښونه چیچي او الله ور په خوله چې د خوله څخه کم بدبوی را ولاړیږي د زړه غې تر هغه ډیره ده ته د ده سره محبت کوي الله ول دی نه لري اوس نو یو څوک وایي خدای پاک ته نو څه په خبرې چې دی زما سره محبت نه لري خو هغه یم پر ګران یم زموږ دغونه نجونې و الکانو چې بورسونه ورکړي دي بویه ته دورې تعلیم ورلره ورکړي نو دا لا محبت نه وي الله پاک فرمایي وایي نو زما خبرې درواغ وي ان الله علیم بذات الصدور ان الله بشک رب علیم دی ډیر پوره خبردار دی بذاته په هغه خبرو چې خاوندان دي از صدور د ځګرو دا خبرې دوه قسمه دي ځینې خبرې د ژبې خاوندان دي څه معنی چې انسان یې پر ژبه ویلی سي دې ته نو د ژبې خبرې وایي ځینې خبرې دي هغه د زړه خاوندان دي د زړه خاوندان څه معنی په زړه کې یې منګولې دی ټینګې لګولې دي چې ته دی ووایه لږ چې ورته کس کې ورته د زړه خبره وکړه یو خبره داره کم ده چې خلک یې وژني دی نه وایي په زړه کې پټه کړې ده یو شی ور معلوم دی چې ورته راویشی نه درشي پر مړه سي په دغه وهلو کې ودربې وی ډبې مګر اقرار وایه نه په وکي اقرار څه معنی خو د ده پټه د زړه خبره نه ښکاره کوي نه وایي نو دغه خبرې ته ذاتي صدور ذاتي صدر دا د ځګر خاوند ده چې الته کور پیدا کړی پر ژبه ځان نه راولي نو دغه خبرې چې د پزړه کې منګولې ټینګې دي د نه غواړي چې ښکاره کړي دا خبره نو چې څوله ذاتي صدر څوله او دا جمع ذاتي صدور نو خدي ډېرې دي د الله پاک دا د ټولو ځګرو په خبرو باندې چې الته پټ دي په ګردو خبر دی والا والا کزنې پوښي ده نو هغه ما په اټکل نه دی ویلی چې د استیس په باره کې دا راځي فکر لري دا ماده د علم څه ویل دي اټکل خوچې دي معلومات نه وي یا رز چوام دا بدار کمی الله دا غس مشت ویل چې ز چوام دا بدار کمی الله ما د علم پر بنیاد ته چې د شک او تلې صاحب مبارک دی بد پروګرام لري ان الله بشک الا عز وجل علیم خبردار دی بذات صدور په هغه خبرو چې هغه د جګرو خاوندان دي کداس په دې خبره تاسو وسپویږي نو د دې زیات عداوت چې دی پره پره تفصیل مسئله چې دی هغه الته په اتویشتم آیات کې چې الله عز وجل فرمایلی لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء والمؤمنان دي کافران په دوستی نه نيسي الله چې اندا خبره کړي او چې کده دی وستر ورسې دی برته کافر درسه جوړي پرې ولا کړي برته کې کوپر دی بیا دی هغه وخت ارمان نه درخیز الله ته هغه مساله د موالات و د مواسات و د مدارات و دا ګرته په تفصیل التکیرس ولې یو صورت فقط جائز و چې هغه ظاهری یو قسم چې شي وای زندگی ور سره وای نور هغه محبت و اصلي دوست چې هغه چواله ته منع سی و تفصیل التکیر سوی دی نو بیان را ګرځوم پس یاره بل عالمین د دې بل قباحت الشناعت را پورته کوي هغه دا دی چې ان تمسسکم حسنه ان تمسس کچیری مسکی ورسیږي کوم وتشته حسنه نیکی تسعبدی هم دی کتا تا نیکی ورسیج نیکی سمانا پارا زکه پا مسلمانانو که یو سره دی دا نوی تکنالوجی چه ده یو نوی شای اختراع که جوڑه که پر دا دوغا نبا دا لگیج دا خبر چو سر تا چستا دا کوره را غلا که خونی دی را غلا که خدا با پا خپل کور که جوڑ کردی دی و یا دا دا سر جغا بایی چه ما پا سر که جگه بایی چه دام لندنیانو جوڑ کردی دام امریکایانو جوڑ کردی ستا تخنیک پر دا با دا لگیج تبا تخنیف و نه که ته چې هر شی د دې څخه په خواست را نیسی ته بازار وکې دی به دغه کې دغه به خرڅیر اسلحه به نه جوړې پلانې به نه جوړې دا شش شیان به ګرځ د دې دی به جوړي ګور جوړې په خپل زحمت پر ځان ته کې ریش په ورځ ترونه مگر دی په خوا بد دی دا لا د طرفه چې باران در باندې وسی ته شکشتنه پیدا کې دی خو بد دی برای نو زه به بیا د پر شوز ملي څنګه کو دا خو یو ډرامه ده جوړ د زلزلہ سوي نه امریکا و نصارا و ګرد دغه بد خلک را پاوسی در زی زلزلہ زدگان ته چې په دې پټ معلومات په دې پروګرامو وکي چې د زلزلہ زدگان لپاره چې بیا د یو توس ورکی چې په څنه خرو بانوي بیا دی ورکی چې شیدې په کټارو کې دی ونه درې دغه یو توس نور لرونکی دا یو غوړه ډوډۍ نور لرونکی درځي په پلانې ځای کې داسې سیلاب راغلی سیلاب زدګانو ته چې دی راځي ګرد یې عیاش په حاش خلک را پاوسی ویدل چې بیا دی دا سیلاب زدګانو سره مرسته دی پر سره کم باندې کې د خلکو څنګه عزت اخلي شیدې او کښنیان لر به پر در ټول عملې به وی چې غبغه به وی د خبر انتخاب پکې کوي دا دا ګرته کې چې بیا دې داخل دا دوی سره دې چې دا معذورین خرج په عین حال کې د دوغه خلکو لپاره د دوغه مسلمانانو شته بیا وروته چې په دغه پروګرام کې مقرروم دوغه نن خاطر ته ټاکم نو بر اساس دې په شپو سره ورکی پینجو کې دا تللې ده پینجو کې چې دلته خو داخل کو چې تعاون راوړی دی امداد راوړی دی زلزلہ دګانو ته یاد غسلاب زدګانو ته دا د دوغه بجنان خلکو سره په وټلو کې بار شپې کې د دې په هغه شټلو کې شپې ورسره کې چالت امداد دی ویشي دا دا غره کم دی الله وی دی په خوابه دی ولا کړی په خوشاله دی ان تمسس کور سیج کوم وتشد حسنت یو نیکی در ورسی ریای د تخنیک د لاری د علم د لاری یا د دغش طبيعي ابادی د فارچ شو بارانون در باندې وسه تسو دا د تسو زمیر د حسنیت د لاری دغه حسنه بده یهم دی د دوی حال خراب بچ پریشان نش و ان تصب او کور سیج کوم وتشد سیئه بجدر ورسیده یو خپل زلزل دغه پرتا باندې زلزلې را نازلې شوې پرتا سیلابونه را لای مرزونه او بایو ګړې شوې څه چم کی یا فرحو بها یا فرحو دی خوشاله کیږي بها په دغه سره را پواسي وږي چې درځي کومک او کومک پټ زار را وړي درلره درکې کومک دغه کومک دی نو دغه د پاره بیا مې لا جوړ دی بیا تیاری دي چې الله انځ پروازونه دي پر دې علاقه پر دې ملک پر هغه ملک پر هغه ملک خپل چکرونه دي پر وې بس دا نو نوم دی سیلاب راغلی دی و ان تصبروا الله پاک پس پای کې وایو ان تصبروا کته سی واقعي صبر وکي صبر څه ته وای استقلال استقلال دغه خپل هغه غرور وساتي مثلا یو ځای سړی خیرات کوي دلته نو د مساکین د غره کم دی پر بونیږي پر دیو گیټه دی ورته کی پر جوان دی ورته کی اشاره بلا کی دا صبر نه دی صبر بل مسکین دی الته ناس یې جغل نه کی قرار نه است دی مستقل مزاج دی چې کڅوک واقعي زما په دات غمجن دی دلته جراب که غمجن نه دی زما ځلت ته غواړي لکه دا ځینې کسان داسې شت مولي صاحب تا ته د زکات کیږي کنه کیږي تا ذلیل کوي په دې خبره باندې چې نو زه کوم چې ما زکات نه کیږي دغه د ذلت او دغه د خواري او دغه ته زه اوجه وروړم چې دوی ما ته دوه سوه او ټاکې درې کاله باجره باندې سلی کی نو تنخواه خو بل وړه تله خدا ذلت دی ذلیل کوي دی دا بل د ذلت یو نیش دی درجګی تا ته پر تا زکات کیږي ته به نو ته چې وځو خو در بدره ماینه می ولاکه د دې وکاله کاجی لا کړی دی پلانې می دسی دا دا به ګرځ ته وای د نو برچ په جیب لا شیخ تا ته به یو زور پنسې وز ونس نو دا علا پاک وای وای دا استقلال پر ځای کی استقلال مستقل ور تکشن کی راوړې تا چې سم دم راوړ ما هم خوشاله کای عالم خوشاله کای کله خوشاله کای زما احسان به منې ساس اخر خلاص دا اسئله استقلال پر ځای کې هیڅ کای پرته لکې دی مکه خلاص مستقل مزاج چې زه نه ته احتیاج لرم نه ستاسو د دوستی ضرورت تر بل شی په سیوای وتتقوا علاوه تسنو تقوا هم وقې وازی استقلال نه دی تقوا نه کای جنداری نه کای بس د مستقل د چاته د چا سره ولا کای کشریم یا خبرو علاوه د ادواره پر له جوړه و ان تصبروا کتس صبر وکي مستقل مزاج سي د کوپار سره اصلاح د دوستي مور غزه او تانيه کوم دوستي ما ته ټکنالوژي مره ور ځنه ز د کوم سره ټکنالوژي زکه نرم از ما خلکو کې ټکنالوژي ته ضرورت تر لودي خودي انسانان جي واشه نخري د دې خپل انکشاف وکي انګريزان ته خدای ملک را واسو لې چې د ټکنالوژي ور وشو خو پر خپل ځان زحمت کړ کی چې هر شی جوړ کړ دي خو زحمت یې تر کړی دي نو مسلمان ته باډرونه بند کوته د شي څاکه ولا ک تجارتي وکي کوم محتاج یې جوړک نو دا مسلمان نه سي جوړولای خو د څه ټکنیکو سر هغه سر چې نه چې د مسلمانانو اختراع کړی دی نو الله پاک دغه فرمایي چې تاسې صبر وکي خپل په ځان کې استقلال راول هر څه چې ضرورت لري په خپل وکه او تتقو او تقوا وکي د الله څخه وبېرېږه کدا کار ته چې وکي دغه دوا کارم وکړه تر سره وکړه الله فرمایي لا یغدرکم لا یغدر ضرر او تاوان سره السلام علیکم او تاسې ته کیدهم دغه د دې کید چل شیئا اذ قدر شیئا خو نه کړه دي تاسې الله وای دغه نه قدرت پر داستر ګرځي دغه نه توان به ولا قدر ورس ته دغه دوه کار په ځان کې راول دی د ټول خپل پلانو نقشې د جنگ نقشې چې دی سنجول دي دا د خپل دا وشاران په کار کې اچول الله د جیز موار بیا زیم ګرد مرچ دی ته توان رسی خو ستا به صبر سوي ته تور ځغلی ورته چې ماته یو شعر او شنو دی چې غلام نه کې درشي خدای ګسره ولا قدر شي زموږ په ملایانو کې د چاشه تعویز دی بلکې نشي دغه نه بخیل

ندی دا امتحان دوباره نو دا دغه مؤمن چې دا صبر وکړي چې تقوا وکړي د پراغه سره بیره په یو خاص ځای کې بخیل لږ لږ پیښیږي چې د کافر پروګرام په کامیاب سي دغه شاته سي هغه به ابتلا ده په هغه کې مده د ګټه د خدای آخرت لپاره الله پاک دغه ثواب به درو لرکی کې نور لرکی نو ته دغه دی نو ظاهری خو په دې دنیا کې هغه دی تاوان سونو شکست راکړي څه چې په آخرت کې ماته الله جنتونه راکړي او ته والا یغدرکم نو هغه د دنیا ګټه چې نسبت ته آخرت و تاوان ته وخت هغه پر ډیره ده نو دا تاوان وایي چې تاوان در سره نه دی که سره نو درې جواب سو یا دغه چې تاوان نه درسي دا خاص اصحابو ته ویل کېږي او یا دا دی چې دا چې عامې کې خطاب بیا نو دا دی را رسېږي و همدا بیا جواب دا دی چې تا صبر او تقوا نه ده کړې مرمدار دغسې بې امرې په کښې کې سوي د الله تعالی چې هغه کامیاب سوي ته ناکامه سوی درېم دا دی چې په ځینو خاصو ځایو کې صبر هم ولچي تقوا هم یې پر هغه سربېره کافر پر هغه غالبه سي د ده پروګرام ورشاته کې هغه بیا چې دی د ده ګټه ابتلا ده په کښې کې هغه هم په ضرر کې نه حسابل کېږي لکه شهادت کله ضرر چې یو څوک شهید سي بره خلک یاره برباد سو دا سړی بابا شهید سو بره وایي دا دونه غل چې دوره بې درجې وګټل دا هم هغه درجات الله پاک ورلرو کړي کېدای سي په خبره تاسې اوس پوهېږي د دوی د دوستۍ پورې چې د دوی به دوی بتانان نیسي د دې سه دا حکم هم علماو استنباد کړی دا مسله ده چې کافر به په اسلامي ملک کې په وظیفو کې هلته نه مقرروي حتی ابو موسی اشعری رضی الله عنه وظیفه په لاس کې وه دا د نویشتې دپاره دا کلرک چې دی دا یو نصراني مقرر کړي یو وخت حضرت عمر صاحب په خبر شو چې برای د نصراني مقرر کړی دی دا کاتب حضرت عمر صاحب ډېر تهجد کې برخه دا ګرده مسلمانانو کې مسلمان ودرېد تا دغه راوستی په خط کې خو چې ته ماته مکتوبونه لیکې نو دی در لیکې خو دی په اړه خبر کړي چې زما خط راځي نو خو مې په ده وایه باره دی زما په خبرو هم خبر ستا په خبرو هم خبر او دی دښمن دی الله وایي دښمن دی تا دوست کړی چابک بې دغه څه باسه د وظیفې څخه علامه قرطبي رحمه الله لیکلي وایي د نن زمانې پر مسلمانانو نو د ژړا په کار ده نن باید موږ په وینو وژاړو چې کومه شعبه پاتې ده چې په هغه کې دي مشاور انګریزی نه وي مقرر د پوج څخه راونسه تر واپډا پورې چې راځي واګیا د ده په لاس کې دي د بل اندازه دی در ټاکي چې دغه پر رایت وغورځو د ګیس اندازه دی در ټاکي چې دغه پر وغورځو نو خود ما ریښه دره وکړلې زما په باره کې زما د ملک رئیس هغه فکر نه لري بلته وایي ته مشوره په کښې کې وکړه هغه شرطونه پر دي چې د دوی سره به دغسې دغسې کوې نو زه بیا تا ته یو څه روپۍ په پور درلر درکوم کېدای سي په خبره پوه سواست دغه چې الله پاک وایي بتانه مه ځینې جوړوه څه چې مفسرین استنباد کوي د دې څخه چې په هېڅ اسلامي شعبه کې د اسلامي ملک باید دی نه په کتابت مقرر سي نه په بل شي کې مقرر سي فقط کې علمي یو شی زده دی باره دی راوله باره دغه مثلا د موټر انجن چې زده دغه شاګرد دی د تناسې دغه ور وښه نور شیان مه تشریح کوه فقط دغه ماشین ور زده کړه توپک چې زده دی زما نه دی زده دا راشی په مزدوري خو تنخوا غواړي او دوی چې هر یو دلته کار کوي چې په خپل وطن کې $1000 ورکړي د دې درې زره ورځې مړي تنخوا غواړي وایي زه د کوره را مسافر یم نور تا چې دا پیسې وړې دغه کار به ته کوي معلوم نور ته د خلکو افکار د خلکو نظریات هغه مه بدلوه هغه ته نور نصیحتونه مه کوه بس هغه شی ور لره وښی نو هغه چې دوی د زړه راز د راز شراکت نه دی فقط یو شی ځینې زده کول دي د راز شراکت دا دی چې دوی تا ته نورې خبرې کړي ستا د رایت په باره کې پروګرامونه در لره درکړي په دغه باره کې الله عز وجل منع وکړي نو علامه قرطبي وایي نن مسلمانان ته خپل د لاسه ورپېښه ده چې د ملک ټولو چارو کې دوی په هره شعبه کې ورسره څه شي ورسره مقرر دي او دا پخوا ډېر پخوانی مفسر تېر شوی دی نو خو د وخته لا د مسلمانانو دغه خبره دغسې ورانه ده چې دوی راغواړي په ملکو کې وظیفې ورلره ورکوي نو خلاصه ده دغه ټوله رکوع دغه سوه چې الله عز وجل د یهودو د نصاراو د پټ راز د شراکت څخه ګرد مؤمنان را منع کړه او د هغو هغه تاوانونه یې ورته وښول او مسلمانان چې د پیغور کوره کم خبرې هم ورکړې ول دی مینه نه در سره کوي چې یې ورسره کوي دا کم غیرت دی ته د ده پر کتاب ایمان لرې دی ستا پر هغې نه لر نو بیا په محبت دا ارزي ول په خوله چې کم بوغه ځینې معلومېږي د زړه غېدر دغه ډېر درته پټ کړي دي هغه در دې ډېر خطرناکه دي درته نو الله پاک د دوی په زړو خبر دی الله ما خبردار کړاست نور نو د هر مؤمن وس خپل کار دی که چیرې د الله دغه خبرې پر غوږ نیسي خو کامیاب دی که دا د الله خبرې غلطې بولي د کافرانو هغې ښه بولي چې موږ دوی سره دوستان یو نو بیا خراب دی تراب دی الله تعالی به سزا ورلره ورکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.